Ruit kapot? Oh, wat rot. Word niet humeurig, wij herstellen het keurig. Voor keurglastips bel Zandvoort 15602. Of luister zaterdags naar Hand in Hand op ZFM. Naar Keur, de ZFM glasadviseur.